kuru, já to mám domů blízko, tak ale začínám. Já tě svezu, pojď, nastup si. Jenom dám nákup dozadu. Tak jo. Tak co, Marku, jak užíváš léto? Fajn. Máš nějakou brigádu? Ano, pracuji v jednom skladu potravinách. Výborně, to je správné. Dáš si pivo? Pivo? Ne. Ne, podívej si, já bych asi fakt neměl dát, ale... Na zdraví. Ale já bydlím tam, pane Bechdel. Já vím. Mně se jenom líbí, že mám konečně příležitost tě trochu lépe poznat. Máš nějakou dívku? Co? Dívku ne, já dívku nemám, ne. Šetříš na vysokou, že? Jsi teďka ve čtvrťáku. Ne, no, jsem ve třeťáku. Aha.